Nacionalna sigurnost jednoglasno je donio odluku o sprečavanju sukoba na golf terenima. Naime, kapka je prela čašu, bio incident koji se dogodio na golf turniru 3. županijske golf lige Zapad, kada je poljoprivrednik KR iz sela Tripari svojim osobnim traktorom Marke Godoni pokušao doći do svoje radnice koja se nalazi u neposrednoj blizini golf terena. Zamislite vi da je tim činom vidno uznemirio igrača golf kluba Adria, koji je taj čin shvatio kao provokaciju i pokušaj rušenja nacionalnih interesa. AR je jedno pohapšen, te mu određen 7-dnevni pritvor. Igrač golf kluba je hospitaliziran, te se dalje nalazi u sukobu interesa. Kao i što poslijedi, I'm